taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wyraźnie przybywa zakażeń koronawirusem. Dziś potwierdzono prawie 16 tysięcy infekcji, najwięcej od początku czwartej fali pandemii. Prowokacje na granicy polsko-białoruskiej coraz bardziej niepokojące, powiedział o ostatnich incydentach premier Mateusz Morawiecki. Nowe technologie zdominowały dyskusję podczas kongresu 590. Więcej w relacji Pawła Pawlicy. Kolejny dzień tego tygodnia przyniósł rekord zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce prawie 16 tysięcy infekcji. W porównaniu do ubiegłego piątku to jest wzrost o 70%. Wykonaliśmy ponad 78 tysięcy testów. Także zwiększyła się liczba osób, które są hospitalizowane o 302 osoby. Na dzień dzisiejszy w polskich szpitalach przebywa 8897 osób zakażonych COVID-19. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodajmy, że wczoraj potwierdzono ponad 150 zgonów osób chorych na COVID-19. Trudna sytuacja jest m.in. w województwie podlaskim. Codziennie hospitalizacji wymaga tam coraz więcej osób. Sytuacja jest bardzo trudna. Rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, Rafał Tomaszczuk. Do tej pory, jeśli chodzi o COVID, takiej sytuacji nie mieliśmy. Nawet podczas poprzedniej fali, w grudniu tamtego roku, uruchomiliśmy oddział covidowy z 85 łóżkami, oddział dwupiętrowy i do tej pory nie uruchomialiśmy drugiego piętra. Na początku tamtego tygodnia zostało uruchomione drugie piętro z 40 łóżkami. Tak trudnej sytuacji, jak mamy teraz, nigdy wcześniej nie było. Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Katarzyna Malinowska-Olczyk. W najgorszym momencie trzeciej fali, to był początek kwietnia tego roku, najwięcej zajętych mieliśmy 201 łóżek. Teraz 260 zajętych łóżek. Zdecydowana większość osób, które wymagają hospitalizacji, to osoby niezaszczepione. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że prowokacje na granicy polsko-białoruskiej są coraz bardziej niepokojące. Szef rządu oświadczył, że Polska nie chce być przedmiotem brutalnej rozgrywki prowadzonej z Mińska i z Moskwy. Resort obrony poinformował, że wczoraj białoruski żołnierz nieskutecznie próbował strzelać z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy, a pięciu uzbrojonych Białorusinów usiłował zniszczyć ogrodzenie, grożąc, że zastrzelą naszych wojskowych. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że skala napływu migrantów z Azji i Afryki na Białoruś pokazuje, że presja migracyjna będzie się utrzymywać. Stąd, jak podkreślał, konieczność budowy zapory na granicy z Białorusią. Ogromna większość polityków, także w Brukseli, nie tylko w Polsce, mówi, że te zabezpieczenia na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej muszą być skuteczne. I my wykonamy takie w pełni skuteczne zabezpieczenia. Będzie to trwało jeszcze kilka miesięcy. Premier zapewniał też, że Polska udziela pomocy potrzebującym migrantom. Uratowaliśmy życie wielu osób, które zabłąkały się na terytoriach bagiennych, zabłądziły na terenie Puszczy Białowieskiej czy w innych miejscach granicy. Ratujemy życie tym ludziom. Kierujemy ich do szpitali. Tylko wczoraj Straż Graniczna odnotowała 345 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Podpisanie porozumienia o powołaniu klastra technologii kosmicznych było głównym akcentem zakończonej dzisiaj drugiej części Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Celem wydarzenia jest promocja rodzimej gospodarki. Nazwa wydarzenia pochodzi od kodu kreskowego, którym oznaczane są polskie towary. Debaty dotyczyły przyszłości polskiej gospodarki, a także rozwoju nowych technologii. Podpisana została m.in. umowa o powstaniu klastra technologii kosmicznych, mówi prezes Kongresu 590 Remigiusz Kłopoczek. Ten przemysł jakby pozwala rozwijać nie tylko na przykład telekomunikacje, ale różnego rodzaju działania związane z GIS-em, czyli analizą map. Wczoraj głównym punktem wydarzenia była gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta RP. Andrzej Duda przekazał statuetki 7 firmom i instytucjom. Wszystkie te firmy to są naprawdę firmy świetne. To są firmy, które nawet w okresie pandemii koronawirusa radziły sobie. Prezydent przyznał też 2 nagrody specjalne. Otrzymali je szef NBP Adam Glapiński i prezes Pronaru Sergiusz Martyniuk. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio. arię z oper Moniuszki, Czajkowskiego, Verdiego w wykonaniu wybitnego tenora Piotra Beczały trafiły na dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To powrót do nagrań, które miały miejsce w studiu koncertowym imienia Witolda Altosławskiego w 2009 i w 2011 roku. Na antenie radiowej dwójki Piotr Beczała podkreślił, że ten album to dla niego sentymentalna podróż. Sąd karny w Paryżu zezwolił Aleksandrowi Benali na wykonanie kary w formie aresztu domowego. Były ochroniarz prezydenta został także skazany na grzywnę w wysokości 500 euro i otrzymał zakaz sprawowania funkcji publicznych przez 5 lat. Afera Benali wybuchła po tym, jak media ujawniły nagranie, na którym widać szefa ochrony prezydenta w mundurze policjanta bijącego uczestników pierwszomajowych pochodów w Paryżu. Zarzucono mu także korzystanie z paszportów dyplomatycznych w celach prywatnych oraz nielegalne posiadanie broni. Benala miał również utrzymywać kontakty z rosyjską mafią, przez co zagrażał bezpieczeństwu prezydenta. Media nazwały aferę skandalem państwowym, po tym jak ujawniono, że Emmanuel Macron próbował chronić współpracownika i tuszować sprawę. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. A to była oczywiście relacja z procesu, który wytoczono byłemu szefowi ochrony prezydenta Emmanuela Macrona. A teraz wróćmy do wspomnianej wypowiedzi Piotra Beczały na temat albumu, który ukazał się nakładem Polskiego Radia. To był taki fantastyczny projekt. Szukałem miejsca, gdzie nagrać właśnie arie słowiańskie. No i poprzez kontakt z moim przyjacielem i wspaniałym dyrygentem Łukaszem Borowiczem wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić to w Warszawie właśnie w Studio S1. Tak powstał ten pierwszy album, właśnie album słowiański. Później jakby ta współpraca się rozwinęła i nagrałem następny album Verdiego właśnie. I bardzo jestem zadowolony z tego, jak to wtedy wyszło. To jeszcze dodajmy, że dwupłytowy album Piotra Beczały Arię można kupić w internetowym sklepie Polskiego Radia. To już wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. A teraz informacje sportowe, które ma dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Hubert Hurkacz, superstar, w tenisach gra cały świat, tu są wielkie pieniądze, przez co konkurencja potężna, on zagra jako drugi Polak w historii w ATP Finals, kiedyś Masters, obrazując rangę turnieju, to nieoficjalne Mistrzostwa Świata z udziałem 8 najwyżej notowanych obecnie zawodników. Hubert przypieczętował awans, pokonując ze sporym trudem 6-2, 6-7 i 7-5 niżej notowanego Australijczyka Jamesa Duckworth'a. Niesamowicie się cieszę z zwycięstwa, które oczywiście dało mi awans do Torynu, bardzo wiele to dla mnie znaczy, także nie był to łatwy mecz. James grał naprawdę super tenis i cóż, dałem z siebie wszystko i zwyciężyłem. Mówił Hubert Hurkacz. Jego półfinałowym sobotnim przeciwnikiem będzie Novak Djokovic. Najlepszy tenisista świata nie miał żadnych kłopotów w spotkaniu przeciwko Amerykaninowi Taylorowi Fritzowi. Co poza tenisem? W PKO Ekstraklasie dwa spotkania. Najpierw Wisła w Płocku, po jeden zremisowało z Brukpetem Termaliką Nieciecza. Potem Śląsk we Wrocławiu 2-1 wypunktował Jagiellonię Białystok. Z kolei w tak zwanym polskim meczu w Premier League Southampton z Janem Bednarkiem na środku obrony 1-0 wygrał z Aston Villą, gdzie na prawej obronie biegał rodak z krótkim stażem paszportowym Matty Cash. W wielkim futbolowym świecie kolejne przecieki w sprawie złotej piłki. Portugalska telewizja RTP oraz kataloński dziennik Mundo Deportivo, poważne źródła, informują, że plebiscyt France Football wygra już po raz 7 Leo Messi, a nie po raz pierwszy Robert Lewandowski. A w opozycji do tego, żeby już w piątek otrąbić, że trenerem Barcelony będzie Xavi Hernandez, stoją tylko sprawy proceduralne. Jego dotychczasowy pracodawca, katarski Al Sadd, już poinformował, że Xavi za rekompensatę w wysokości 5 milionów euro przenosi się na Camp Nou. My na zakończenie serwisu przenosimy się na siatkarski parkiet w Radomiu. W hitowym pojedynku w Tauron Lidze pani Radomka 1-3 uległa Chemikowi Police, mówi środkowa mistrzyń Polski Iga Wasilewska. Jesteśmy po wygranej w Radomiu za 3 punkty. Radom to jest bardzo ciężki teren, bardzo specyficzna hala, przez słynny już złoty sufit, bardzo głośna. No i też myślę taki mecz na styku, jeśli chodzi o nasze pozycje w tabeli, ale bardzo się cieszymy, że są 3 punkty. Naprawdę bardzo zespołowo zagrałyśmy, każda w swoim elemencie dołożyła tą przysłowiową cegiełkę. Wypowiedź Igi Wasilewskiej kończy serwis. Kolejny sportowy jutro, kilka minut po 7. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze powiedzmy parę słów o pogodzie. W sobotę na najładniejszą będą mogli liczyć mieszkańcy południa kraju, bo czeka ich dużo słońca. Z kolei w północnej połowie Polski chmur będzie już zdecydowanie więcej i tam też przewidywane są miejscowo przelotne opady deszczu. Przeważnie od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy, były kapitan kadry Polski siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock'n'rollowe radio, Trójka, 10 minut po godzinie 23. Cały czas to jest dobra pora na rock'n'rolla. To będzie The Answer prosto z Irlandii Północnej. Streets are closing in on me. Could it be this paranoia keeping me intact? Lock a door and load my gun. This time I'm fighting back. So take a look across your desk. You tell me why I'm here. You've been making all that money, preying on the fear. I can see your demon eyes. trzeci program Polskiego Radia, prawie kwadrans po 23. The Answer. Tak nazywa się ta grupa, Irlandia Północna, 20 lat temu zaczęli grać i śpiewać. 20 lat temu pożegnaliśmy Joya Ramona, wokalista zespołu Ramones. Jego koledzy Johnny, Didi, Tommy też już są na górze, tworzą największy punkowy band, a każdy z nich nagrywał też płyty solowe. Joey Ramone, czyli Jeffrey Ross Hyman, świetny utwór nagrał. Kiedyś ja sobie przypomnę wraz z Państwem ten kawałek New York City. Tak nazywa się rock'n'rollowa kompozycja. Joey Ramone. Proszę Państwa, to teraz z Nowego Jorku wyskoczymy do Rzeszowa. Transhuman Culture, tak nazywa się zasłużona grupa rzeszowska, to jest TH Culture, tak to jest napisane, no ale czytamy, rozwijamy Transhuman Culture. Ja dosłownie przed chwilą, przed wejściem tu do studia, otrzymałem nową płytę zespołu Psyop, Tak to chyba należy wymawiać. Jogi, Wawrzyniec, Sebastian, wszystko się zgadza. Hardcore, punk, noise, trance. Aczkolwiek w tej chwili bardziej jest to noise punk z poezją krzyczaną. Tak to mniej więcej można określić. Do tej nowej płyty zajrzę. Niebawem pewnie Państwu zagram. Natomiast teraz starsze nagranie zespołu Trans Human Culture. To będzie Szept Wiatru. Śpią. Nikt nie śpi. Transhuman, Culture, Szept, Wiatru. Rocka klasyka według Wiernika w Trójce, no to teraz będzie bardzo klasycznie i dobra wiadomość dla wszystkich fanów zespołu Motorhead. Chociaż ci najwięksi fani to o tym doskonale wiedzą, co się wydarzyło tydzień temu. Premiera odbyła się oficjalna tego podsumowania kariery grupy Everything Louder Forever. Czyli to są trzy rozkładane winyle, dwa long playe, dwie płyty kompaktowe. To jest taki zestaw. No i prawie wszystko. No, te najważniejsze utwory w dorobku Motorhead, to jeden z nich, z tych utworów sobie teraz przypomnimy. We are Motorhead. Wizytówka zespołu z Lemmym w roli głównej. No, w Trójce Motorhead często pojawiał się i pojawia się cały czas. Lem, jeden z naszych ulubieńców, i Maynard James Keenan, kolejny nasz ulubieniec, za chwilę nam się zaprezentuje. Ale nie będzie to ani Tool, ani A Perfect Circle, będzie to Pussy Fair. Tak sprawdziłem rok temu. Ukazał się czwarty album tej formacji Pussy Fair z Maynardem w roli głównej. To co, przypomnijmy sobie fragment tego wydawnictwa. Fake Affront Pussy Fair. biased lipstick, smeared fundamentalism. Drop the fake in front, pump his ass. Heard it all before. Jeszcze 29 minut piątku pozostało rocka klasyka. Proszę Państwa, Maynard James Keenan to już było. Różne oblicza rocka w tej audycji. Punks Not Dead oczywiście. Ciąg dalszy, grupa równie dobra w punku, w oi i w ska, i silna, cały czas mocna scena muzyczna w Płocku, scena rock'n'rollowa. No i tam odnaleźliśmy podwórkowych chuliganów. No i nam się teraz przypomną, to będzie prowincjonalna łobuzerka. We'll be right back. No a teraz zajrzymy sobie do tegorocznego albumu zespołu Walking Papers. The Light Below, tak nazywa się ten krążek. To jest ciekawa historia, bo zespół w Seattle zakładał 9 lat temu Barrett Martin, perkusista Screaming Trees, to taka zacna bardzo grupa. Jeszcze tam grał Duff McKagan, basista z Guns N' Roses, no ale potem towarzystwo rozeszło się, nowi ludzie pojawili się w składzie. Nazwa pozostała Walking Papers. Za chwilę dla Państwa w utworze What Did You Expect? Hey! Killers z Seattle. Proszę Państwa, no to mamy w Trójcy kolejną polską premierę. To opowiem. Darek Dusza ma nowy zespół Demony, za chwilę nam się pojawią. Ja przypomnę, Darek to Śmierć Kliniczna, Absurd, Shaking Duty, redakcja oczywiście ostatnio, autor tekstów i książek, polecam cały czas, Zombie Fest. No i teraz są Demony obok Darka. Paulina Paleczna, tak nazywa się. Geldschmidt w czeskim Cieszynie, taki zespół bliski mi Cieszyn, bo tam 2 lata pomieszkiwałem, grałem, śpiewałem, potem The End, taki zespół. Punk Rock Gang, jest Doktor Małpa też za bębnami, no i oczywiście w roli głównej Darek Dusza. To posłuchamy, będzie Naokoło, Darek i Demony. I Darek Dusza oczywiście w roli głównej. Proszę Państwa, no to kolejna premiera przed nami, też wydawnictwo nasze, polskie, ale po angielsku nazywa się to ten krążek. The Book of Life to jest tytuł płyty. Bratek firmuje ten album. To jest Bratek Bartek Wójcik, znany choćby z supergrupy Meduza. Produkcja płyty Bartek i Darek Kowalski. No i teraz uwaga, uwaga, bo pojawią się, no tu dużo świetnych nazwisk, ale teraz te dwa zagraniczne, bo na płycie w roli wokalistów mamy w rolach wokalistów Blaze'a, Blaze Bailey. No to fani zespołu Iron Maiden już wiedzą wszystko, o co chodzi. Przez 5 lat Blaze śpiewał w zespole Iron Maiden. To był ten czas, kiedy Bruce Dickinson odszedł. No a Blaze to i zespół Wolfsbane i 10 albumów solowych. No i za chwilę nam zaśpiewa w towarzystwie bratka Bartka, a kiedyś jeszcze wrócimy do tego krążka, bo tam pojawia się również Dougie White, a więc wokalista grupy Rainbow. Bardzo interesujące wydawnictwo, cała masa świetnych nazwisk, bo i nasi jest i Jacek Krzaklewski, jest i Krzysiek Misiak i pojawia się w jednym utworze też Grzegorz Skawiński, Mietek Jurecki, ho, ho, ho. No to proszę bardzo, teraz będzie bratek Bartek Wójcik, Blaze Bailey i utwór Believer. What if we can just change things? What if na gitarze bratek Bartek Wójcik, na wokalu Blaze Bailey z Iron Maiden. Proszę Państwa, no to tak się przyglądamy tym wydawnictwom krajowym. The Book of Life to tytuł płyty bratka, natomiast z Agencji Muzycznej Polskiego Radia otrzymałem płytę zespołu Omen. To jest grupa z Radomia i to jest zespół bardzo zasłużony, bo już ile? Trochę ponad 30 lat grają. Jest krążek zatytułowany O3. I co? Zaglądamy do tego albumu. Proszę bardzo, 1000 metrów na dno.